खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। समय कभी हम कभी खुशी जिंदगी तो